مناجات افطار کا سلسلہ ہے، تشریف رکھیے انشاءاللہ مناجات دعا وغیرہ کا سلسلہ گرو کے آفتاب تک یہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نا آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نا چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا جاتا ہے۔ اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ ہم یہیں بیٹھ کر پچھلے سال مناجات افطار میں شریک ہوا کرتے تھے اور ایک ایک کر کے ماہ رمضان کے روزے گزرتے گئے، اور ماہ رمضان ہم سے پچھلے سال بھی رخصت ہوا اور ہم نے گویا کہ اس طرح کا شعر بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ تو آج ہماری قسمت کی یہ معراج نہ کہوں تو کیا کہوں کہ رب کریم نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان تک زندہ رکھا اور ہم نے ایک بار پھر ماہ رمضان کو پا لیا۔ مگر کتنی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرا ہے، اسی وقت کو دیکھ لیجئے کہ کچھ لمحوں پہلے کی تو بات ہے کہ ہم ہلال ماہ رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور آج اس کا پہلا روزہ ختم ہو گیا اور ہم مناجات افطار میں شریک ہیں۔ اگر اس کا احساس ہو جائے نا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو یہ احساس ہمیں ندامت کی طرف لے کے جائے گا، آخرت کی تیاری کی طرف بھی لے کے جائے گا۔ اس وقت آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مدنی چینل کے ذریعے وابستہ ہیں، جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو اس وقت حاضرین ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور دعوت اسلامی کا یہ جو سنت و برا مہکا مہکا مدنی ماحول ہے، یہ ہمیں حقیقی معنوں میں جو درس دے رہا ہے وہ بہت ریئل درس ہے۔ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں جو ضرورتیں زندگی کے جو معاملات ہیں اسے گزارتے ہوئے، آفٹر آل ہم نے جو تیاری کرنی ہے وہ آخرت کی کرنی ہے، یعنی ہماری زندگی کا جو انداز ہو وہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آخرت کی تیاری ہونا چاہیے کہ ہم نے اسی دنیا میں، انہی سانسوں میں، انہی گھڑیوں میں رہ کر تیاری آخرت کی کرنی ہے۔ اس کے لیے انسان اپنی زندگی کی جو تیزی کے ساتھ جو لمحات گزر رہے ہیں اس کا احساس کرے۔ ایک شخص برف بیچ رہا تھا، سخت گرمی بھی تھی لیکن برف بک نہیں رہی تھی، تو وہ آواز لگا رہا تھا، اے لوگو اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی اس زندگی پر غور کریں تو یہ زندگی کے یہ لمحات، یہ سانسیں، یہ ہمارا کیپیٹل ہیں، راس المال ہیں، اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ فضول اور گناہوں بھرے کاموں میں گزرتے جا رہے ہیں کہ یہی وہ گھڑیاں ہیں، وہی وہ سانسیں ہیں، جس کو پوزیٹیو یوٹیلائز کریں گے، اگر اس کو ہم مثبت انداز سے استعمال کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری ہے، اور اگر ہم اسی کو منفی، اس کا جو یوٹیلائز ہوگا وہ نگیٹیویٹی کے ساتھ ہوگا، منفی ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو الٹیمیٹ جو نتیجہ نکلے گا وہ نگیٹو ہی نکلے گا، منفی ہی نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان نصیب ہوا اور اس رمضان کے روزے نصیب ہوئے، اور ان روزوں کے بارے میں، اس ماہ جو اس کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک واضح طور پر فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، اس کا آخری لمحہ ہے، مناجات افطار کا وقت ہے، آج حاضرین بھی اور ہو سکتا ہے مدنی چینل پر لاکھوں لاکھ ناظرین بھی دعا میں شامل ہونے کے لیے اس وقت تیار ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا اور توبہ یہ بڑی منفرد اور بڑی خوبصورت سے ایک معاملات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ دعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے اس بات کی دعا کر رہے ہیں, اس بات کی عرض کر رہے ہیں, مولا میرا یہ گناہ یا میرے گناہ معاف کر دے. ڈیفینیٹلی ایک عقل کا تقاضا ہے کہ آئندہ وہ گناہ کرنے کا اگر ارادہ ہے تو پھر یہ کہنا کیسا, میں آئندہ وہ گناہ مولا نہیں کروں گا, میں آئندہ یہ خطا نہیں کروں گا, میں آئندہ یہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا, میری اب تک کی جو تیری نافرمانیاں ہوئی ہیں مولا معاف کر دے. اور اس پر بندہ افسوس و ندامت لائے, ہو سکے تو روئے. کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا میں اگر ایک آدھ قطرہ آنسو کا بہ جائے تو یہ قبولیت دعا کی دلیل ہے, علامت ہے کہ گویا اس کی دعا جیسے کہ قبول ہو رہی ہے. اور بڑے پیارے لمحات ہیں, ایک تعداد روزے سے ہوگی, ہونی بھی چاہیے, بلا اجازت شرعی رمضان کا روزہ قضا کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو رب کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے دور رہنا نصیب فرمائے, اور ہمیں اس ماہ رمضان جو روزے کی جو اصل جو فضیلت ہے یا جو اس کے جو اثر ہے نتیجہ ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو, رب کریم ہمیں متقی بنا دے. تقوی سمپل سی اس کا اس کی میں ڈیفینیشن اگر عرض کروں تعریف, وہ اللہ سے ڈرنا, گناہ سے بچنا, بالخصوص کبیرہ گناہ سے بچنا, اس کو تقوی. یہ مختصر سی ایک ان شارٹ ایک تعریف آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. تو بس یہ ذہن بنا لیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان دیا, کبھی بھی زندگی کی سانسیں ہماری بند ہو سکتی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں. کیا عجب کہ آج کی ہماری یہ دعا, آج کی ہماری توبہ ہماری زندگی کی آخری دعا ہو, آخری توبہ ہو, اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر, پرہیزگاری پر, تقوی پر, ایمان پر دنیا سے اٹھائے, اور ہم اس کی رضا والے کاموں میں مصروف ہوں جب ہماری روح ہمارے بدن سے جدا ہو رہی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو اشعار انشاءاللہ مناجات کے, پھر دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مٹا دے ساری خطا اے میری مٹا یا رب, اللہ مٹا دے ساری خطا اے میری مٹا یا رب, بنا دے نیک بنانے اللہ, بنا یا رب بلا میرا سہرے کا کس میں حوصلہ یا رب عذاب سہرے کا کس میں حوصلہ یا رب یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم الحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقین عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ تیرے گناہگار سیاہکار بدکار بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہیں مولا کریم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ڈھیروں ڈھیر عاشقان رسول مدنی چینل پر ڈھیروں ڈھیر عاشقان رسول تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے مولا کریم تیری یہ رحمت عنایت نہیں ہے تو کیا ہے کہ تُو نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی ماہ رمضان سے ملا دیا اس مغفرت کی بشارتیں دینے والے مہینے سے ملا دیا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے تیرے گناہگار بندوں کی تو مغفرت پر مغفرت بخشش پر بخشش کیے چلے جا رہا ہے اے اللہ تیری رحمتوں کا دریا تیری رحمتوں کا می چما چم برس رہا ہے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے ہیں برسانے والے اے رب کریم ہم گناہوں سے لتھڑا ہوا وجود لیے حاضر ہیں تیری بارگاہ میں ہم کس گناہ کا اقرار کریں چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے چاہے چپ کر کریں یا لوگوں میں رہ کر کریں تجھے تو سب پتا ہے مولا کہ ہم ہیں کیسے عمر بدیوں ساری گزاری آئے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا ستا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بخش دے، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے تنگ دستوں کو فراغ دست دے کر دے۔ یا رب کریم دکھیاروں پریشان حالوں کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا رب کریم جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو نکاح کے انتظار میں اچھی اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے دکھوں پر پریشانیوں پر ہمارے حالات پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے، او ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ، جھولیاں منگ تو کیا خدا، یا رب کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا، یا رب کرم سے جھو منگ تو کیا خدا، یا رب نہیں گنا مائے آتار میں کوئی نیکی، نہیں گنا ہے تیری رحمت کا سرا، یا رب فقط ہے تیری رحمت کا سرا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔